اگر چونکہ ان طبقے جامعات کے اندر روزانہ بیان کا ایک جدول ہے تو اس نے ذہن رکھنے کی ہم کوشش کریں کہ ان کا بھی اس بیان کو سننے کی عادت ہوگی تو ہی وہ دیگر بیان سنا پاتے ہوں گے. اللہ ایسے دن کرے. یہاں یہ بابا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بیان کا کیسٹ چلے, اب یہ بیان کا کیسٹ اساتذہ اور طلبہ سن رہے یا نہیں سن رہے یہ چیک کرنا ابھی اگر ناظم کی ذمہ داریوں میں شامل ہے تو بھی ناظم بیان کب سنے گا؟ کیا ناظم بھی بیٹھ کر پورا بیان سنے یا بعد میں سن لے کوئی یا بعد میں سنے؟ ایسا کیا سمجھ پڑ نہیں رہی میرے. وہ بھی سب اپنے اپنے مکتب میں سنتے ہیں یا ایک جگہ جمع جہاں مل کر سنتے ہیں نا تو ناظم اگر آخر میں بیٹھ گیا اجتماع کے یعنی کہ بالکل سرے پر جہاں دھرنا پائے تو بیٹھ کے سنے ہو تو وہاں تو کسی کو جانا نہ دے. مجلس سے ابھی یہ تو مشورہ ہوا ہے بابا کہ انشاءاللہ تعالی روزانہ پونے دس نا انشاءاللہ آپ کے جامعہ میں پہنچتے ہی روزانہ 10:10 پر مدنی چینل پر جامعت المدینہ کے لیے روزانہ بیان نشر کیا جائے گا. جل جلالہ و جل نباہ و جل سبحانہ. کتنی دیر کا ہوگا ان کا درجہ؟ بابا 40 کا ہے تو اب بیان دگنا ہوتا ہے صحیح سمجھیے. ہاں تو اس میں کچھ سمجھ نہیں پڑے, یا تو یہ کچھ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے گے روزانہ گھنٹہ میں دے دیں یا پھر ہم بیان کے دو حصے کر دیں گے, آج پہلا حصہ کل دوسرا حصہ. لیکن دو حصوں میں جو ہے نا وہ بیان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی ایسا سمجھ پڑ نہیں رہی کہ کیا ہونا چاہیے. سر اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کلو جدید لذیذ, اب ہر چیز جو جدید ہوتی ہے وہ لذیذ بھی ہوتی ہے. تو شروع میں تو آپ جو بولو گے ہاں بول دیں گے کر لیں گے, بعد میں منٹ بھی ایک بار تو شاید ہو سکتا ہے جم کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے وہ پیاس رہے ایسی اگر صورت کی جائے تو غالباً اس پر دوام حاصل ہو. پھر ان کے پڑھائی کے گھنٹے کتنے ہوتے؟ 5 نا. تو اس میں یہ روزانہ 1 اگر مائنس کرتے ہیں یا 72 تو پھر یہ کہ ان کی جو دیگر جو معمولات ہیں پھر اس میں آپ کو یا تو کورس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. تو یہ کہ انشاءاللہ اس کے فوائد تو مرتب ہوں گے, طلبا کے اخلاق بھی سنوریں گے انشاءاللہ, خوف خدا اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل, اور ناظم کو بھی فائدہ ہوگا, استاذ کو بھی فائدہ ہوگا, جو بھی دیکھے گا اس کو فائدہ ہوگا. 40 میری بھی سمجھ میں 40 آ نہیں رہے, استقامت پھر مشکل ہو جائے گی. یہ چلتا رہے گا نا مدنی چینل, اب اس کی صورت پھر یہ ہوگی کہ وہ کلو جدید لذیذ, اور اتنا دو کہ اتنے پیاس رہ کر ہر وقت چلاتے رہیں گے نا, آپ بجلی پیمنٹ کرتے رہیں گے, نظر اٹھا کے دیکھیں گے بھی نہیں. جیسے اسٹیشنوں پر لگے ہوتے, ایئرپورٹ پر لگے ہوتے, ہزاروں کی آمد ہو تو کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے کی کسی کو مطلب شاید بھی ہوتی ہو افراتفری, تو یہ دیکھیں گے نہیں. یہ غلطی بھی مت کرنا, آپ پابندی رکھیں اس پر, میرا مشورہ ہے کہ بس وہی 40 چلے گا, اس کے علاوہ چلے گا نہیں. یہ تو یہ کوئی نہ کوئی بٹن آن کر دے گا کہ کوئی دیکھے گا نہیں, اور سارا دن 25 چلتا رہے گا, اور یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. اس کا بجلی کا بل جو ہے نا یہ دینا پڑے گا, شاید تاوان بھی دینا پڑے گا یہ ایسا کرے گا, کیونکہ اس کا استعمال نہیں ہے نا, خالی چل رہا ہے. گھروں میں بھی اگر خالی چل رہا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف, کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, خواہ مخواہ چل رہا ہے, تو یہ بھی زیادہ اس کو کم جائز کہے گا. میں تو مدنی چینل کو اگر خلوص نیت سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے دیکھنے والا. نہیں حقیقت آپ دیکھیں, آپ اچھی نیت سے سواد کی نیت سے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا. اتنی معلومات اس میں ہوتی ہیں ماشاء اللہ, سے بیانات ہوتے ہیں, لوگ روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں, سدھرتے ہیں, کافر مسلمان ہوتے ہیں. آخر کچھ اس میں ہے تو, اگر نہ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ تو خالی سرسری دیکھ کر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. باتیں بنانے والے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن ذرا جم کر دیکھے اس کو کہ اس میں مدنی چینل میں ہے کیا, تو پتا چلے گا. چینل نارے دوزخ سے دلوائے گا, مدنی چینل نارے دوزخ رخ سے امان دلوائے گا انشاءاللہ آپ کو باغ جنا دلوائے گا. اب ایک باہر ابھی بتائی تھی مسئلہ بھائی نے, کسی نے لکھ کر دی ہے اور اس نے یوں لکھا میں مدنی چینل سے پہلے اور مدنی چینل کے بعد. تو اس نے اپنے جو مدنی چینل سے پہلے کا جو حال لکھا ہے نا اس میں شرابی عادی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری عادتیں, گالیاں دینا, نمازوں کے مطلب نہ تھا کچھ بھی یہ گھر میں, اور بالکل جو ایک برائیوں کا ایک ہوتا ہے سلسلہ وہ مدنی چینل کے بعد. تو نمازوں کی پابندی, مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا, شراب بالکل چھوڑ دی, اور برے دوستوں کی صحبت, اور اس طرح اپنے اخلاقیات کا جو اس نے لیا ہے اتنا پیارے انداز میں اس نے لکھ کر دیا کہ میں مدنی چینل سے پہلے یہ تھا, مدنی چینل کے بعد ایسا ہو گیا. راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف, راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے, بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف. پچھلے دنوں تو وضو کا طریقہ میل سنت کا مدنی چینل پر پورا آ گیا نا الحمدللہ, اب میل سنت کی نماز کا طریقہ یہ مدنی چینل میں نشر ہونا شروع ہو چکا ہے. تو مدنی چینل جب آپ کے جامعہ میں آئے تو خود بھی دیکھیے, اساتذہ کو بھی دکھائیے اور طلبہ کو بھی دکھائیے. مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز, مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز, اور نمازی دونوں عالم سرفراز. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. سبحان اللہ.